wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Dwoje policjantów usłyszało zarzuty w związku ze śmiercią mężczyzny w podpoznańskich Pobiedziskach. Opozycja idzie ulicami Warszawy w marszu przeciwko PiS-owi. Premier Morawiecki obiecuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkań z programu 500+. Już wkrótce. Zamiast do Izby Wytrzeźwień zawieźli pijanego mężczyznę do lasu i tam go zostawili. Mężczyzna zmarł. Dwoje policjantów z Pobiedzisk usłyszało zarzuty w tej sprawie, a komendant miejski policji w Poznaniu zwolnił ich ze służby. A wszystko zaczęło się tak. Funkcjonariusz i funkcjonariuszka, którzy patrolowali ulicę, otrzymali informację o mężczyźnie leżącym na ulicy, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Jak się dowiedzieliśmy, ten patrol podjechał w to miejsce, zabrał tego mężczyznę do radiowozu, następnie wywieźli go ci funkcjonariusze do lasu i tam go po prostu pozostawili. O tej bulwersującej sprawie natychmiast zawiadomiliśmy prokuraturę, a komendant miejski już podjął decyzję o wyrzuceniu tych funkcjonariuszy ze służby w policji. Policjanci usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków, nieudzielenia pomocy oraz narażania mężczyzny na utratę życia lub zdrowia. Grozi im do 12 lat więzienia. W przypadku mężczyzny, który kierował patrolem, śledczy wnioskują do sądu o areszt tymczasowy. Kobieta została po przesłuchaniu zwolniona. Organizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji Marsz Wolności idzie z Ronda de Gaulle'a Nowym Światem na Plac Zamkowy. Czoło jest już na miejscu. Uczestnicy marszu trzymają flagi Polski i Unii Europejskiej, a także sztandary partyjne i niebieskie balony, mają transparent z napisem "Ojczyznę wolną racz nam wrócić, panie Jarku". Skandują hasła "Wolność, równość, demokracja" oraz "Zjednoczona opozycja". Maszerują, by, jak mówią, wyrazić sprzeciw wobec niszczenia Polski przez PiS. Godna praca, płaca, mieszkanie i rodzina to, jak podkreślał w Kielcach Mateusz Morawiecki, filary polityki rządu. Premier poinformował, że już wkrótce zostanie zbudowanych kilkadziesiąt tysięcy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Porównując to do rocznej puli mieszkań oddawanej na rynku w całej Polsce, to jest około 150 tysięcy, mówimy o ogromnych ilościach, o zwiększeniu co najmniej o 50% tej puli mieszkań oddawanych. Mateusz Morawiecki oświadczył, że rząd stawia na polskich przedsiębiorców, producentów, na tworzenie polskiego kapitału i oszczędności. Poinformował, że zostaną stworzone perspektywy rozwojowe dla obszarów, które dotychczas były ich pozbawione. Są nimi, wyliczał premier województwa w Polsce Wschodniej, Świętokrzyskie i Warmińsko-Pęsurskie. SLD jest socjaldemokratyczną partią, która ma system wartości i walczy o sprawy socjalne. Idziemy do wyborów samorządowych i rozpoczynamy walkę o elektorat utracony z naszej winy, mówił podczas konwencji Sojuszu w Warszawie lider partii Włodzimierz Szasty. Przekonywał podczas swojego wystąpienia, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią potrzebną na polskiej scenie politycznej. Myśliwce z całej Europy zlatują na lotnisko w Krzesinach. W poniedziałek z Poznania rozpocznie się coroczne spotkanie eskadr, które mają w swoim emblemacie tygrysa. Spotkania natowskich tygrysich eskadr to już wieloletnia tradycja. Tradycją jest również to, że podczas ćwiczeń samoloty latają w okolicznościowym malowaniu, nawiązującym oczywiście do tygrysów. Na skrzydłach i statecznikach wymalowane są m.in. kolorowe tygrysie głowy czy pazury. W poznańskim zlocie weźmie udział w sumie 19 eskadr. Jest wśród nich również 6. eskadra lotnicza z poznańskich Krzesin. Na lotnisku wylądowały już maszyny z Francji i Węgier. Z Czech przyleciały Gripeny, z Holandii myśliwce F-16, a ze Szwajcarii F-18. Do niedzieli zameldują się jeszcze załogi z Niemiec, z Hiszpanii, z Włoch, Belgii i z Grecji. Przez prawie 2 tygodnie załogi będą nie tylko wspólnie ćwiczyć. Wiadomo, że maszyny zaprezentują się podczas airshow na poznańskiej ławicy. Adam Sołtysiak, Radio Poznań. Bilety na spektakle za grosze. Można je dzisiaj kupić w 100 teatrach w 39 polskich miastach z okazji Dnia Teatru Publicznego. Już po raz piąty rozpoczyna się akcja Bilet do Teatru za 300 groszy. Kierująca Instytutem Teatralnym Dorota Buchwald podkreśla, że Dzień Teatru jest świętem scen i widzów. Bilet tego dnia do teatru to jest taki właśnie prezent niejako dla i teatrów, i publiczności, i dla widzów. To jest okazja, żeby za grosze pójść do teatru, zobaczyć, jak teatr pracuje, zobaczyć, jaka jest teatralna publiczność. Dla teatru znowu jest to okazja, żeby udowodnić, że te bariery, to że teatr to jest może coś takiego elitarnego, że to może nie dla mnie, że za drogie, że to wszystko można przełamać.

מקרה בלוז מקורזל וכבורחיח הלכנו לקפה קטן במרכז ואני שיחקתי כשנגעתי בחייתי שם כל כולי ועתיתי עד שציפיות עלו ואני חשבתי איך שאת ואני מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן איך שאת ואני מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן פרם פרם פרם חזק אך הרגשתי לחוץ לא מאוים חיבקתי חזרה אך היית כבר שונה ואני עזבתי כל כך הרבה מילים עברו בינינו אהובה אך מה אומר לך כשאת חולמת בשבילי איך שאת ואני מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן איך שאת ואני מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן Jemen Blues na początek raportu. Prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z wielostronnej umowy z Iranem, która miała zatrzymać irański program nuklearny. Teheran nazwał tę decyzję wielkim błędem, za to Izrael pochwalił. Tymczasem na kontrolowane przez wojska izraelskie wzgórza Golan z Syrii spadło 20 rakiet. Benjamin Netanyahu oskarża o atak oddziały irańskie, mówi o przekroczeniu czerwonej linii i w odpowiedzi atakuje cele wojskowe na terytorium Syrii. W studiu jest z nami Łukasz Kulesa, dyrektor polskiego oddziału European Leadership Network. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy tutaj dużo wydarzeń, które następują szybko po sobie. Spróbujmy jakoś uporządkować. Zacznijmy od tej umowy atomowej z Iranem, z której wypisali się właśnie Amerykanie. Trump mówi, że umowa z 2015 roku jest, tutaj wiele epitetów pada, fatalna, katastrofalna, najgorsza w historii. Mówi też, że Iran łamie postanowienia tej umowy. Tymczasem Iran z kolei odpowiada, że te oskarżenia są zupełną fikcją. No i teraz pytanie jest kuszące, ale też pewnie trudne, kto w tym konflikcie ma rację, ale spróbujmy, kto ma rację. Rację ma prezydent Trump w tym sensie, że ta umowa jest umową ograniczoną, to znaczy dotyczy irańskiego programu jądrowego, który rzeczywiście został ograniczony w odpowiedzi na zawieszenie w przypadku Amerykanów czy zniesienie w przypadku pozostałych sankcji. Ale to nie jest umowa, o którą chodzi prezydentowi Trumpowi. To znaczy ona nie obejmuje całości działań Iranu w regionie. Ona nie obejmuje też programu rakietowego. Także on od początku mówił, że ta umowa mu się nie podoba, ponieważ to nie jest ten rodzaj umowy, którą on kiedykolwiek mógłby zawrzeć. Więc w tym sensie to, że Stany Zjednoczone się wycofały z tej umowy, są absolutnie zgodne z zapatrywaniem zdaniami prezydenta Trumpa na Iran i na sytuację w regionie. Natomiast jeżeli chodzi o samo to porozumienie, to mieliśmy sytuację dosyć paradoksalną, ponieważ Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i wszyscy pozostali członkowie tej umowy twierdzili, że Iran wypełnia wszystkie zobowiązania w ramach tej umowy. Nic tam się nie stało. Iran, są obserwatorzy, którzy mają możliwość wchodzenia do instalacji wojskowych irańskich, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to dokładnie, są kamery, które na bieżąco przekazują obraz do centrali w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Są wreszcie ograniczone, jeżeli rzeczywiście w którymś momencie Irańczycy na przykład kompletnie przebudowali reaktor w Araku. Więc pod względem samej umowy wszystko jest w porządku. To, co jest problematyczne z punktu widzenia administracji Trumpa i samego prezydenta, to to, że ta umowa przestała odpowiadać ich rozumieniu interesów amerykańskich i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przy czym, kiedy Obama podpisywał tę umowę, to sytuacja była nieco inna. I teraz tak, mamy Stany Zjednoczone, które mówią nie, wychodzimy, i mamy kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, Francję i Niemcy, które mówią zaraz, zaraz, umowa działa, to jest umowa dobra, my zostajemy. I do tego jeszcze jest jeden kraj, który nie był sygnatariuszem umowy, Izrael, który mówi, że umowa jest fatalna i jest po stronie Stanów Zjednoczonych. Znaczy, to jest ciekawe, bo oczywiście zadowolenie z wyjścia Stanów Zjednoczonych wyraził Izrael, wyraziła Arabia Saudyjska, ale również wyrazili na przykład irańscy generałowie. I z Armii Regularnej, i z Korpusu Strażników Rewolucji, że się cieszą, bo w końcu sytuacja jest jasna. Nie ma tej dziwnej sytuacji, kiedy my tutaj jesteśmy w jednym porozumieniu z wielkim szatanem Stanami Zjednoczonymi, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że Stany Zjednoczone nas nienawidzą i chcą zniszczenia Republiki Islamskiej. Także to jest dziwna sytuacja, kiedy jednocześnie premier Izraela oraz czołowi irańscy generał tą samą umowę krytykują. Z punktu widzenia Europy sprawa jest bardzo niekorzystna dla nas, ponieważ my, znaczy Unia Europejska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, które bezpośrednio brały udział w tych negocjacjach, nie braliśmy udział w tych negocjacjach i nie podpisaliśmy tej umowy z miłości do Iranu i z miłości do Republiki Islamskiej, tylko po to, żeby załatwić konkretny problem. Oraz też, żeby załatwić sobie wejście na rynek irański. Tak, natomiast kontakty, oczywiście kontakty gospodarcze z Iranem są niczym w porównaniu z kontaktami ze Stanami Zjednoczonymi. Także ten wątek gospodarczy oczywiście istnieje, jest ważny dla Irańczyków, bo oni dzięki tej umowie chcieli ustabilizować swoją sytuację zewnętrzną. Ten obóz tak zwany reformatorski chciał zyskać. Zatem oni potrzebowali naszych inwestycji bardziej niż strona europejska rzeczywiście potrzebuje robić interesy w Iranie. W tym momencie znaleźliśmy się pomiędzy młotem i kowadłem. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście Unia Europejska chce utrzymać to porozumienie i będzie dalej negocjować z Irańczykami. No, czy to jest w ogóle możliwe, jeżeli Stany Zjednoczone jako jeden z liderów tej umowy wychodzą? Czy ta umowa nie jest martwa jakby z zasady w tym momencie? Umowa jest wielostronna, także część ze zobowiązań tam zawartych bezpośrednio dotyczyły Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład właśnie wstrzymanie sankcji amerykańskich. Cała reszta tej umowy może pozostać. Oczywiście Irańczycy prędzej czy później będą chcieli jakiegoś rodzaju rekompensaty. Nie mówię renegocjacji tej umowy, ale rekompensaty, czyli albo zwiększenia zaangażowania gospodarczego w ich kraju po to, żeby oni sobie odrobili te straty, które będą po sankcjach amerykańskich, albo być może, co dla nas będzie dużo trudniejsze, jakiejś renegocjacji tych ograniczeń, które zostały nałożone na ich program atomowy i które oni w tym momencie wciąż dobrowolnie przestrzegają. Zatrzymajmy się przy wątku izraelskim tej całej sytuacji. Izrael i Iran są połączone taką, powiedzmy, dziwną miłością. Bardzo się intensywnie obserwują i komentują nawzajem własne działania. I Iran jest bardzo aktywny wojskowo w Syrii, gdzie wspiera Bashara al-Assada, i to niepokoi Izrael. I we wtorek nastąpiło coś w rodzaju znaczącej eskalacji tych kontaktów, trudnych kontaktów izraelsko-irańskich. Mianowicie z Syrii poleciały rakiety na wzgórza Golan, gdzie stacjonują wojska izraelskie. W odpowiedzi Izrael wysłał z kolei swoje rakiety, które nad Damaszkiem sobie latały. Iran mówi, że Syria może odpowiedzieć z całą mocą, bo została zaatakowana. Jednocześnie wiadomo, że irańskie instalacje wojskowe i wojsko irańskie jest obecne w Syrii, to bardzo mocno. Znaczy, zaczynając od początku, dziwna miłość to jest jedno z najciekawszych określeń stosunków irańsko-izraelskich. Pamiętajmy, że tutaj sprawy są bardzo poważne, to znaczy nienawiść wobec syjonizmu czy Izraela jako państwa to jest jedno z podstaw wciąż. Iran mówi, że Izrael nie powinien istnieć, powinien zniknąć z powierzchni ziemi. Dokładnie. Mamy też oczywiście w przeszłości sytuację, kiedy bezpośrednio Irańczycy albo z inspiracji irańskiej mieliśmy do czynienia z zamachami terrorystycznymi przeciwko Izraelowi i celom z nim związanych. Izrael nie pozostawał dłużny, również stosując czasami dosyć brutalne metody zwalczania celów, zwalczania wpływów irańskich. Także to raczej gwałtowna ta miłość. Ale też Izrael atakował sam program nuklearny irański. Dokładnie. I w Teheranie są murale poświęcone tak zwanym męczennikom, czyli naukowcom, którzy zginęli w podejrzanych okolicznościach, zostali zamordowani. Ale ta ostatnia eskalacja, co się zmieniło, to że Irańczycy, którzy są w Syrii, zaczęło się od tego, że oni rzeczywiście pomagali temu reżimowi przetrwać w momencie, kiedy wydawało się, że Bashar al-Assad może tą wojnę przegrać. Ale w tym momencie wydaje się, że ich rola się zmienia. To znaczy mamy tam i instalacje wywiadowcze, które bezpośrednio zbierają informacje o tym, co się dzieje w Izraelu, badają zdolności armii izraelskiej. Mamy też najprawdopodobniej przygotowywanie arsenału właśnie na wypadek jakiegoś konfliktu, kiedy trzeba będzie bezpośrednio zaatakować Izrael. Czyli to jest od takiej obecności głównie wspierającej samych Syryjczyków do swego rodzaju okopania się dokładnie na progu Izraela. No tak, bo Syria graniczy z Izraelem, a Iran z Izraelem nie graniczy. I mamy jeszcze jeden wątek. Dzisiaj wybory w Iraku, gdzie Iran też coraz gęściej ma swoją aktywność, realizuje swoją aktywność i jest taka możliwość, że jakoś może przejąć, może nie kontrolę nad całym Irakiem, ale może mieć ten wpływ naprawdę znaczący. Znaczy, tu wracamy do początku naszej rozmowy. To znaczy w Stanach Zjednoczonych i w kilku innych miejscach jest taka narracja, że Irańczycy są siłą wschodzącą na Bliskim Wschodzie. Są coraz tak naprawdę przeszkadzają, czy próbują swoje interesy narzucać we wszystkich możliwych momentach i we wszystkich możliwych miejscach. Jeżeli popatrzymy na to, co się stało w ciągu ostatnich 10 lat, to tak naprawdę Stany Zjednoczone bardzo Irańczykom pomagały. Najpierw likwidując reżim talibów w Afganistanie, później atakując Irak Saddama Husajna. Także w pewnym sensie Amerykanie stworzyli próżnię, w którą wszedł Iran. W tym momencie irańskie wpływy w Iraku są znaczące. Nic nie wskazuje na to, żeby zmniejszyły się, czy miały się zmniejszyć. Oczywiście w samym Iraku jest to sprawa kontrowersyjna, wywołująca protesty sunnitów czy Kurdów. Natomiast jeżeli część ciężaru walki z państwem islamskim w Iraku, wyzwolenia Mosulu, wzięły na siebie oddziały szyickie, które były szkolone i wyposażone przez Irańczyków, to oczywiście, że Irańczycy w tym momencie wystawiają za to rachunek. Czy to, że Stany Zjednoczone wyszły z umowy nuklearnej z Iranem, jest na rękę Iranowi, podsumowując? Na krótką metę, jeżeli dobrze to rozegrają, tak. Ponieważ w tym momencie mają, jeżeli nie sympatię, to przynajmniej zrozumienie większości społeczności międzynarodowej. Natomiast jeżeli zrobią coś głupiego, rozwiną swój program nuklearny albo irański wywiad zdecyduje się na zamach terrorystyczny przeciwko celom amerykańskim, to bardzo szybko okaże się, że to, co wydawało się, że może paradoksalnie wzmocnić pozycję Iranu, okaże się początkiem nowej eskalacji i być może nawet konfliktu zbrojnego. Łukasz Kulesa, dyrektor polskiego oddziału European Leadership Network. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سرا پایت مرا باران صلا ده تا ببارم بر آتش هایت مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سرا پایت مرا باران صلا ده تا ببارم بر آتش هایت کمک کن تا بیامیزم به سانه سرنوشتم با سرشته چشم زیبایت مرا رودی به دان و یاریم کن تا در آویزم به شوق جذب وارد تا فروریزم به دریایت کمک کن یک شبه باشم معلود و گمن در گم گمن در گم گمن در گم کنار سایه قندیل ها در خار رویایت مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت وعده‌ای وهمی امیدی مژده‌ای باری به هر نامی که خوشداری تو بارم ده به دنیایت مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت مرا باران صلا ده تا به بارم بر آتش هایت مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت مرا باران صلا ده تا به بارم بر آتش هایت مرا نیمه دیگر بدانان روح سرگردان. To irańska muzyka w raporcie Stanie Świata. Teraz nowe technologie. W Stanach Zjednoczonych we wtorek firma Google podczas publicznej prezentacji pochwaliła się swoim nowym wynalazkiem. Wynalazek nazywa się Google Duplex i wykorzystuje najnowsze zdobycza na polu tzw. sztucznej inteligencji. Po prezentacji zachwytom nie było końca, a zaraz potem pojawiły się głosy pełne obaw. Niektórzy mówią, że Google Duplex przeraża. Jest z nami Szymon Szymczyk, specjalista z zakresu nowych technologii. Dzień dobry panu, witam. Dzień dobry. I oto mamy program, który, automat, który potrafi dzwonić do salonu fryzjerskiego i w rozmowie z recepcjonistką umawia się na wizytę, a robi to w sposób lekki, taki zwyczajny, ludzki właśnie. Taką rozmowę przedstawił podczas prezentacji Google. Zachwyt czy przerażenie, którą z tych reakcji pan podziela? Chyba żadną. owszem, wzbudziło to pewną moją taki zaskoczenie, zdziwienie i pewien taki dyskomfort, że rzeczywiście takie rzeczy się już dzieją. Natomiast to są bardzo stosunkowo proste czynności, zamawianie wizyt. No tak, ale ta recepcjonistka słyszała, ta prawdziwa, czyli człowiek, słyszała kobietę, która mówi po drugiej stronie, która się waha, zmienia tembr głosu, nawet mówi czasami na lekkim uśmiechu, tak jak człowiek właśnie. Tak. Znaczy, na tym etapie, na którym jest to obecnie, jeszcze mnie to nie przeraża. Mhm. Natomiast wizja tego, w jakim kierunku to może iść dalej, jest już niepokojąca. Bo w sytuacji, kiedy brzmienie tego głosu może zostać zmienione, żeby na przykład odpowiadać naszemu głosowi, bo Google już zapowiedziało, że jeden z głosów to będzie głos słynnego piosenkarza, mhm, i że nie trzeba nagrać wszystkich kwestii mówionych, żeby nagrywać, jakby mówić kolejne rzeczy. Znaczy nie trzeba spędzić dziesiątek godzin nagrywając wszystkie możliwe słowa, żeby głosem tego piosenkarza przemawiał ten asystent. Więc niewykluczone, że na przykład ten asystent będzie mógł przemawiać naszym głosem. i na przykład za jakiś czas nasi znajomi nie będą pewni, czy rozmawiają z nami, czy z naszym asystentem. Google twierdzi, że kiedy ten nowy wynalazek wejdzie na rynek, to za każdym razem, kiedy będzie dzwonił ten algorytm, ten program czy aplikacja do człowieka żywego, to będzie na początku takie uprzedzenie, uwaga, rozmawiasz właśnie z asystentem głosowym, z programem. I tak. To ma być takie rozwiązanie, które ma wyjść naprzeciw tym, którzy mówią, że działania Google są nieetyczne. Tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy problem, który wydaje mi się, że zostanie z nami na dłużej. W jaki sposób powinny się identyfikować programy, które nas wyręczają, które automatyzują pewne czynności. No i to jest taka dosyć ciekawa sytuacja, że to firma zaproponowała w jaki sposób rzecz, która ma całkiem poważne według mnie prawne też implikacje, należy rozwiązywać, no bo można zawierać umowy przez telefon przecież, no i teraz kto jest odpowiedzialny za tę umowę? Ja znam restaurację, gdzie zrobienie rezerwacji wiąże się z jakąś tam opłatą, no i teraz spór konsumencki, bo ja wcale nie rezerwowałem u państwa stolika, to mój asystent... To mój telefon, bardzo przepraszam. Tak, tak, tak. A z drugiej strony właśnie mamy tutaj kwestie już wchodzące na prawo, a firma zaproponowała rozwiązanie, no ja przyznam szczerze liczę, że to nie skończy się tylko i wyłącznie na rozwiązaniach zaproponowanych przez firmę, tylko jednak odbędzie się dyskusja i być może powstaną jakieś regulacje prawne, co do których, nie wiem, dogadamy się. To jest taki kolejny element postępu technologicznego, przed którym ostrzegają, czy o którym mówią, czy wieszczą, czy wieszczyli pisarze science fiction od wielu lat, ale również naukowcy, tacy jak chociażby Stephen Hawking, który był w tej grupie naukowców, którzy ostrzegali przed postępem w zakresie rozwoju właśnie sztucznej inteligencji. Czy gdyby Stephen Hawking był między nami, to słysząc o wynalazku Google, by go skrytykował, powiedział, że to jest kolejny przerażający element postępu? Trudno mi powiedzieć, na pewno podejrzewam, że Stephen Hawking powiedziałby, dlaczego nie daliście mi takiego fajnego głosu zamiast takiego syntetycznego. Dla mnie tutaj dużym problemem jest kwestia zaufania, które takimi narzędziami może być podkopywane, to znaczy zaufania międzyludzkiego. W sytuacji, kiedy nie wiem, czy rozmawiam z człowiekiem, czy rozmawiam z maszyną, bardzo dużo rzeczy można zacząć kwestionować. Nie mówiąc o tym, że jest jeszcze jeden bardzo poważny problem według mnie, to jest to, że to jest kolejna okazja, kolejna sytuacja, w której pewne drobne rzeczy związane z byciem człowiekiem są oddelegowywane maszynom. Nasze życie właściwie składa się z dziesiątek, setek takich drobnych interakcji, które mamy z innymi ludźmi. No ale już są takie automaty, które potrafią do lodówki zamówić zakupy, żeby one przyjechały, bo wiadomo, że w lodówce akurat brakuje czegoś. Tak. I można zamówić przez internet, przyjeżdża, proszę bardzo, jest. Tak. No i aplikacje do zamawiania taksówek, asystent, który rezerwuje dla nas stoliki. Znaczy, generalnie niedługo to nie będziemy musieli ze sobą w ogóle rozmawiać. I myślę, że wiele osób chętnie na to przystanie, bo dla wielu osób te zwykłe, codzienne takie konwersacje, tak zwane small talki, bywają krępujące, więc oni bardzo chętnie się tego pozbędą, poza tym zyskają dzięki temu więcej czasu. Natomiast właśnie, czy to nie są te wszystkie drobne rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi, że jakoś potrafimy się odnaleźć w społeczeństwie, dogadać między sobą? Trochę się obawiam tego kierunku, w jakim to zmierza. Jeszcze jest jeden aspekt, to znaczy nie wiadomo, czy ten asystent głosowy Google, ten Google Duplex, rzeczywiście tak dobrze działa, jak mówi firma. Oczywiście, ponieważ zobaczyliśmy tylko małą prezentację, to mógł być mały test, przepraszam za sformułowanie, może nawet ustawka. Firma jeszcze nie wypuściła tego na rynek, więc to też może być marketing. Może wcale nie jesteśmy tak daleko, jak nam się wydaje. Bardzo możliwe. I no, znaczy, uważam, że tak jest, że dokładnie tak jest. I patrząc na to, w jaki sposób różne narzędzia Google'a do tej pory bywały nadużywane przez sprytnych ludzi, w jaki sposób wyszukiwarka nawet, ja się spodziewam, że jednak mimo wszystko ten asystent będzie generować całą masę błędów, na pewno w początkowym okresie. I co może spowodować nawet wstrzymanie tej technologii? Nie wiem, czy pan pamięta i słuchacze pamiętają urządzenia Google Glasses, czyli okulary z kamerą, które w pierwszym momencie wydawały się fantastycznym... Rewolucja, ale w bardzo krótkim czasie okazało się, że niechęć społeczna zabiła to rozwiązanie. To prawda, nie słychać teraz o tym już. W ogóle. Najciekawsze było to, że chyba rok czy dwa lata po pokazaniu tej technologii na pewnej amerykańskiej wielkiej konferencji technologicznej w restauracjach, barach były tabliczki, że zakaz wstępu w Google Glasses. Więc nawet jeśli na konferencji technologicznej ludzie czuli się nieswojo, mając ludzi naprzeciwko siebie z kamerą, to pokazuje, że jakby te rzeczy kulturowe, takie bardzo ludzkie i nasze normy kulturowe potrafią mieć ciągle ogromne znaczenie i mogą powodować, że technologia, która na pierwszy rzut oka wydaje się fantastyczna, wcale się nie przyjmie. Bardzo dziękuję. Szymon Szymczyk, specjalista z zakresu nowych technologii, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán mirando a todas las chicas. Do Ameryki Łacińskiej zajrzymy za chwilę. Najpierw Afryka i Nigeria. W środkowej części kraju narasta krwawy konflikt, w którym po jednej stronie stoją pasterze, koczownicy z ludu Fulani, a po drugiej stronie rolnicy. W walkach o ziemię i wodę w ostatnich latach zginęło co najmniej kilka tysięcy ludzi, więcej niż w starciach z terrorystyczną organizacją Boko Haram. Państwa i moim gościem jest Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pasterski lud Fulani to koczownicy, oni mieszkają głównie na północy. No i tam w tej chwili Nigeria cierpi na kolejne już susze, wysychają pastwiska, więc nie ma co się dziwić, że ludzie ruszają w poszukiwaniu nowych terenów do wypasu zwierząt. No i ten marsz pasterzy na południe trwa. I tam, kiedy koczownicy czy pasterze spotykają rolników, którzy nie chcą, żeby uprawy ich były zadeptane przez zwierzęta, pojawia się konflikt. Konflikt, który trwa już kilkanaście lat, albo i nawet więcej. Tak, ten konflikt tak naprawdę trwa tak długo, jak postępują takie procesy, jak pustynnienie północnej części Nigerii, czyli ta strefa sucha coraz bardziej się poszerza. Jak postępuje rozwój miast, które połykają kolejne tereny przyległe, wyganiając z kolei na przykład rolników, którzy sami ruszają w poszukiwaniu innych terenów. Czy jak zwiększa się populacja Nigerii? W latach 90. ona osiągnęła 100 milionów, teraz zbliża się do 200. Są takie projekty, że w 2050 ma być chyba 440 milionów ludzi w jednym państwie. Tak, więc to jest taki problem, ten konflikt jest taki właściwie bardziej matematyczny niż inny, niż etniczny czy religijny. Po prostu jest coraz mniej i terenów pod uprawę ziemi i pod wypas bydła. Obydwie strony nawzajem zarzucają sobie, że to one zaczęły. Pasterze bronią się, mówią, że oni tylko występują w samoobronie, a te walki biorą się stąd, jeśli ludność osiadła miejscowa, na przykład kradnie ich bydło albo zajmuje tereny pod wypas. Więc trudno jest tutaj znaleźć bezpośrednią genezę. Faktem jest, że tych konfliktów jest coraz więcej. W 2015 roku międzynarodowa organizacja Global Terrorist Monitor, jeśli nie mylę, uznała pasterzy fulańskich z Nigerii za czwartą najbardziej powodującą najwięcej ofiar organizację terrorystyczną na świecie, po Boko Haram, Państwie Islamskim i Al-Shabaab z Somalii. Wspomniał Pan o tym, że to bardziej chodzi właśnie o ziemię, o terytorium i że może niekoniecznie jest to związane z religią, ale czy jednak ten wątek religijny nie ma znaczenia? Ponieważ mamy Nigerię, która jest podzielona na powiedzmy dwie części, północ i południe. Ta północ to jest ta część, gdzie problem suszy jest największy i na północy mieszkają ludność głównie skojarzona z islamem, to są muzułmanie, na południu bardziej chrześcijanie. I teraz tak, Fulani, czyli głównie ci koczownicy, to przede wszystkim prawie 100% muzułmanie, którzy idą z tymi swoimi stadami na południu, gdzie spotykają chrześcijan. No i tutaj się pojawiają takie zarzuty, że to jest, zaczyna być trochę przynajmniej, wojna o charakterze, czy konflikt o charakterze religijnym. Znaczy, te konflikty nakładają się na wcześniejsze napięcia, które istniały w tym takim pasie środkowym pomiędzy północą a Bo tam się głównie ten konflikt rozgrywa. To jest na przykład region Jos, gdzie na początku lat 2000 były rzeczywiście walki religijne. W tym momencie te same, no, to samo starcia dzieją się na podłożu, na terenie, w którym taka tradycja była. I rzeczywiście to jest często interpretowane w ten sposób. Na przykład, ale giną duchowni chrześcijańscy, między innymi. Ostatnio był atak na kościół, ale to jest wyjątek. Ponad 90% ataków ze strony pasterzy to są ataki na indywidualne osoby, czy na kilkuosobowe, na domy, na zgrupowania tych rolników, których oni uznają za winnych na przykład kradzieży bydła. Ale słyszałem ostatnio wypowiedź na przykład arcybiskupa Joss, który opisuje całą tą historię jako w takich historycznych ramach, jako odrodzenie tradycji islamizacji, jaką prowadzili Fulanie w XIX wieku, zanim pojawili się Brytyjczycy. Rzeczywiście Fulanie mają tą historię odrodzenia islamu w wieku XIX. W całej zachodniej Afryce byli bardzo, wielu z nich prowadziło takie wojny przeciwko nadchodzącym siłom kolonialnym w imię islamu. Wydaje się, że ten konflikt między pasterzami a rolnikami nie ma charakteru symetrycznego, to znaczy raczej tak się wydaje, Fulani, czyli pasterze są tą stroną aktywną, bardziej atakującą i do tego często też stosują taktykę spalonej ziemi, to znaczy są palone domy, no zabijani są ludzie też czasami, niszczone są pola uprawne. Tylko teraz, czy ten obraz jest właściwy, czy to jest tak, że jedna strona atakuje, druga się broni, czy jednak obie strony mają tutaj aktywność? Obie strony. Zarzuty tego rodzaju wobec pasterzy fulańskich pojawiają się od Wybrzeża Kości Słoniowej przez Ganę, Nigerię, Bo to jest lud, który w kilku państwach Afryki Środkowej występuje. Tak, oni stają się taką najbardziej, takim trochę kozłem ofiarnym, grupą, której można zarzucić wszystko. Jeśli gdzieś zdarzy się jakiś incydent, to pierwszym do obwinienia są fulańscy pasterze. Zresztą w Nigerii, jeśli się wpisze w Twittera hashtag Fulani Herders, to jest to, co napędza mowę nienawiści, czy takie nakręcanie się w mediach społecznościowych no, po to, żeby znaleźć winnego różnych innych niepowodzeń. Więc na pewno to nie jest tak, jakie są najczęściej opisywane. Oni są. Ale oczywiście jest też druga strona medalu. Kilka lat temu te dotychczasowe takie wędrowne grupy, obozy pasterskie zaczęły się coraz bardziej zbroić, pewnie w samoobronie, ale siłą rzeczy część z nich przekształciła się w zwykłych bandytów, przypominają często takie jakieś tabory uzbrojone z kałasznikowami. No właśnie, to jest ciężka broń, to nie są jakieś proste bronie, tak, gdzieś tam podręczne, tylko to jest... Broń pojawiła się w ogromnych ilościach w wyniku na przykład konfliktu w Libii, kiedy całą Afrykę Zachodnią zalała broń z arsenałów Kaddafiego. Więc te tradycyjne, dotychczasowe konflikty, kiedy na nie nałożyły się na nie możliwości bardzo łatwego zdobycia broni, plus trochę podsycanie tego konfliktu przez taką medialną histerię, czy histerię w mediach społecznościowych, spowodowało, że mówi się o tym coraz więcej i rzeczywiście wygląda to na coraz bardziej gorącą historię. Rząd nigeryjski wydaje się nie kontrolować sytuacji, albo kontrolować sytuacji nie chce. I tutaj padają oskarżenia pod adresem prezydenta Muhammada Buhariego, że jest bezczynny w sposób przemyślany, że nie chce reagować, ponieważ tak sobie wybrał. No i tutaj jest pewien argument na tę tezę, ponieważ on sam pochodzi z ludu Fulani. Nie tylko pochodzi z ludu Fulani, ale też sam ma swoje stada bydła, więc jest... Jest zainteresowany stroną konfliktu. No i tak jest, to jest dobry argument dla tych, którzy mówią czy piszą przeciwko Fulanom. Oni mówią, że tak, oni dlatego dokonują tylu ataków, dlatego że elita polityczna Nigerii pochodząca z północy, z prezydentem Buhari na czele, chroni ich i pozwala im no, zajmować nowe tereny, czy prowadzić tą islamizację. To nie ma pokrycia w faktach. Ten radykalny wzrost ilości tych incydentów to był rok 2014. Buhari objął stanowisko w 2015. On sam zresztą prowadzi dosyć aktywną politykę wysyłania wojska czy policji przeciw do zwalczania tych grup, więc nie ma raczej potwierdzenia w faktach, ale rzeczywiście składa się to w jakby spójną opowieść. No, trzeba też powiedzieć, że z Boko Haram Nigeria sobie jakoś poradziła, natomiast z tym problemem chyba nie radzi sobie. Więc to kolejny powód, żeby uznać, że ta teza o stronniczości rządu jest prawdziwa. Tak, choć pamiętajmy też, że część z tych grup pasterskich uciekła właśnie z terenów konfliktu z Boko Haram. Oni sami tam też padali ofiarą ataków Boko Haram, więc siłą rzeczy zostali wypchnięci z dużej części północnej Nigerii i musieli sobie znaleźć miejsce gdzie indziej. A pasterze w Nigerii trzymają około 20 milionów sztuk bydła. To nie jest coś, co można załatwić od ręki, znaleźć im jakieś po prostu miejsce, w którym ich się umieści. A takie właśnie propozycje rząd wysnuwa. Otworzenie takich rezerwatów. Kolejne stany Nigerii mają zgłosić się, czy dać zgodę na to, żeby wykroić część ich terytorium na wypas bydła, czy na takie kontrolowane szlaki dla pasterzy. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję również. Na ulice miast Nikaragui wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. To kolejna fala protestów, która trwa od zeszłego miesiąca, a skupia się na osobie Daniela Ortegi, prezydenta kraju, i na jego decyzjach dotyczących m.in. cięć finansowych. Manifestacje mają miejscami brutalny charakter. Dochodziło do walk z policją, podczas których zginęli ludzie, również po stronie sił porządkowych. Razem z nami jest Maciej Okraszewski z portalu udziałzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Protesty wybuchły w reakcji na planowane zmiany w systemie opieki społecznej, ale to chyba była taka kropla, która przelała czarę, ponieważ gniew ulicy głównie zwrócony jest przeciwko prezydentowi. No tak, tu chodzi o to, że on ogłosił te cięcia. Przede wszystkim miały być obniżone emerytury, miały być podniesione składki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. I on powiedział, że wejdą w życie już 1 lipca. Natychmiast przegłosował to rząd i zaczęły się demonstracje. One nie miały takiego gwałtownego charakteru w tych pierwszych dwóch, trzech dniach. Dopiero później się napędziły, bo pamiętajmy, że trwa to już prawie miesiąc. Natomiast faktycznie chodzi o to, że same te podwyżki i obniżki równocześnie, one nie były tak drastyczne. Na przykład dla pracowników to było z 6,2% na 7, te obniżki emerytur to było 5%, więc one były odczuwalne, ale bez przesady. Natomiast tu chodzi o to, że Daniel Ortega staje się coraz bardziej niepopularny w kraju. Chodzi o to, że on zamienia kraj w taką kleptokrację, rozmontowuje demokrację, to też mówi się od dawna. I bardzo ważne w tych protestach jest to, że wyszły przeciwko nim protestować grupy, które wcześniej go popierały, bo siłą napędową tych protestów są studenci, a nie emeryci, wbrew pozorom, bo emeryci protestowali kilka lat temu i to się skończyło na niczym. Oraz odwrócili się od Ortegi i jego dwaj najważniejsi sprzymierzeńcy, czyli prywatny biznes oraz Kościół katolicki. Ale jak to się stało, że ta zmiana tak szybko nastąpiła, bo jeszcze w listopadzie wygrał wybory, trzecią kadencję w tej chwili ma. Wygrał wybory w Cuglach, tam 3/4 chyba głosu, z tego co pamiętam, zdobył. 73%, tak. Minęło parę miesięcy i co się stało? Ludzie na ulicach. Trzeba popatrzeć na jego kontrkandydatów, to znaczy Trybunał Konstytucyjny, który jest całkowicie opanowany przez jego zwolenników, nie pozwolił startować najpoważniejszym kontrkandydatom. I między innymi stąd zwycięstwo Ortegi, który wcześniej też na przykład zlikwidował kadencyjność, który swoją żonę mianował wiceprezydentem. Tak, żona jest wiceprezydentem, dzieci są co jakiś czas mianowane na specjalnych doradców, żeby mogli za darmo latać samolotem państwowym. To jest w ogóle dłuższa ewolucja Daniela Ortegi, o której możemy powiedzieć, bo... To był partyzant. Tak, dla tych słuchaczy, którzy nie pamiętają, Daniel Ortega stał na czele partyzantki sandinistów, nazwanych tak na cześć Sandino. To jest bohater, absolutny bohater, zresztą nie tylko w Nikaragui, w ogóle jest taką postacią symboliczną dla Latynosów, ponieważ on walczył z amerykańską okupacją w latach 20. Człowiek, legenda, symbol. Absolutny. Kiedy on wyszedł podpisać porozumienia pokojowe, to szef nowo mianowanej Gwardii Narodowej, Somoza, nakazał go rozstrzelać, także on zginął śmiercią. To jest bohater, który zginął śmiercią tragiczną. I tenże Somoza, który kazał go rozstrzelać, został niedługo później prezydentem i zamienił kraj właśnie w taką kleptokrację. sytuację. Pani władze przejęła jego rodzina, oni kontrolowali cały biznes i miarka się przebrała, kiedy w Nikaragui było katastrofalne trzęsienie ziemi i społeczność międzynarodowa w latach 70., na samym początku chyba w 72, z tego co pamiętam, i społeczność międzynarodowa zaczęła wpłacać miliony na pomoc i on wszystkie te miliony zarabował. I wtedy ta partyzantka, na czele której stał Ortega, zyskała wiatr w żagle, wygrała, obaliła Somosów. Ortega na początku jeszcze nieoficjalnie rządził krajem, ale już później wygrał normalne wybory prezydenckie i jego rząd prowadził bardzo progresywną politykę. Zniwelował analfabetyzm. Wcześniej co drugi mieszkaniec kraju po prostu nie potrafił pisać i czytać. Oni to zmniejszyli do 12%. Prowadził politykę bardzo na rzecz kobiet. Co trzeci minister w rządzie to była kobieta. I tak dalej. Natomiast z różnych powodów też wybuchła wojna domowa w kraju i partyzantki prawicowe wspierane przez Stany Zjednoczone były bardzo niebezpieczne, więc sandyniści wszystkie pieniądze zaczęli kierować na walkę zbrojną, kiedy to zrujnowało kraj, kiedy wróciła demokracja na początku lat 90. Ortega wystartował na prezydenta, przegrał z Kretesem, był niepopularny i tak powinna się ta historia skończyć. Natomiast Ortega wraca w 2006 roku, wygrywa wybory prezydenckie takim malutką większością i żeby się utrzymać u władzy, dokonuje absolutnej wolty ideologicznej. To znaczy, po pierwsze, sprzymierza się z Kościołem katolickim i tak jak wcześniej nie był w ogóle nawet widywany w kościele, tak tu nagle bierze ze swoją żoną ślub kościelny oraz na przykład zakazuje całkowicie aborcji w jakichkolwiek przypadkach, również w przypadku gwałtu, również w przypadku, kiedy płód jest uszkodzony i tak dalej. I po drugie z prywatnym biznesem. Otwiera się na biznes. I zamienia kraj po raz kolejny w taką kleptokrację, jakiej jeszcze nie było za czasów Somozu. Ale trzeba mu oddać, że no, kraj wyszedł jakoś na prostą, przynajmniej w tej początkowej fazie. Tak, między innymi dlatego, że był niesamowicie wspierany finansowo przez Wenezuelę, bo Ortega sam siebie określa w dalszym ciągu sandynistą i mówi o spisku, o te protesty, które trwają teraz, oczywiście nazywa spiskiem amerykańskim, no bo wiadomo, że amerykańskim. On jakby cały czas się prezentował jako lewicowiec i dlatego cały czas miał też poparcie, bo sandyniści jako tacy są popularni w Nikaragui. I te protesty, które trwają teraz, zauważmy, że kiedy są wznoszone protesty, to nie są wznoszone protesty przeciwko sandynistom jako takim. Wielu z tych ludzi, którzy tam są na tej ulicy, określa się jako sandyniści. To są niektórzy z nich, to są byli partyzanci, którzy walczyli z Ortegą. Jego były minister z czasów tej partyzantki, który niedawno odbierał najważniejszą w świecie hiszpańskim nagrodę literacką w Madrycie, go krytykuje. Także to wszystko jest skierowane przeciwko niemu oraz przeciwko jego żonie, która jest taką bardzo postacią skupiającą... Gwiazda telewizyjna też, prawda? Ona występuje często w telewizji, się pojawia. Tak, tak. Ona ma na niego ogromny wpływ też personalny. Niektórzy twierdzą, że to za jej podszeptami tam Daniel zbacza z drogi socjalizmu. No to nie jest oczywiście prawda. Ona jest jakby jego najbliższą współpracownicą, ale Ortega jest absolutnie samodzielnym politykiem. No i dobrze, mamy protesty, kolejne już, no prawie miesiąc, coraz burzliwiej to wygląda. Ortega proponuje co prawda jakieś rozmowy z udziałem Kościoła katolickiego, który miałby być takim mediatorem, ale do rozmów nie dochodzi. Co dalej? No tego jeszcze nie wiemy. Żądanie ulicy jest jedno, żeby on podał się do dymisji. Oczywiście, jeżeli on podał się do dymisji, no to władzę przyjmie zgodnie z prawem jego żona. Natomiast... Wszystko zostanie w rodzinie. Natomiast tu jakby demonstranci żądają zorganizowania nowych wyborów, w których być może dopuszczono by już kandydatów także tych, którzy byli wcześniej skreślani przez Trybunał Konstytucyjny. Przy czym trzeba powiedzieć, że Ortega dalej ma jakieś poparcie społeczne, bo są też kontrmanifestacje, mniejsze oczywiście, ale są. Nie, no oczywiście, on w dalszym ciągu pewne poparcie ma i na pewno gdyby wystartował w wyborach, gdyby takie zostały ponownie zorganizowane, to na pewno jakieś poparcie by miał. Natomiast nigdy wcześniej nie było takich protestów o takiej skali, jak są teraz przeciwko niemu i nigdy wcześniej też ci, którzy go do tej pory popierali, się nie odwrócili. Na przykład ci pracodawcy, którzy wcześniej bardzo blisko z nim współpracowali, oni po pierwsze nie chcą tego podniesienia tych składek, bo dla nich to było chyba z 19% na 21%. No ale to nie jest jakieś radykalne posunięcie. To nie jest radykalne posunięcie, ale oni uważają, że on, idąc tą drogą, którą idzie, bo pamiętajmy też, że skończyły się pieniądze z Wenezueli, bo wcześniej Wenezuela bardzo hojnie dotowała. Wenezuela sama jest w problemach tej chwili. Oczywiście, w związku z czym nie może już więcej dotować Ortegi i ci przedsiębiorcy widzą, że w takiej formie, w jakiej to funkcjonuje w tej chwili, no kraj nie pociągnie długo dłużej. Inna sprawa jest na przykład taka, że ta reforma, którą on zapowiedział, emerytur, świadczeń i tak dalej, ona jest niezbędna, bo ten system emerytalny jest niewydolny. Wszyscy to wiedzą w Nikaragui. Natomiast problem jest taki, że w trakcie jego rządów czterokrotnie wzrosła biurokracja w takim miejscowym ZUS-ie. I to jest coś, co pochłania ogromną ilość środków finansowych. W związku z czym zamiast reformować na przykład ten aparat urzędniczy, on woli podnosić te składki. I przeciwko temu między innymi są protesty. Jak to się skończy, nie wiem. Może on jeszcze z tego jakoś wymanewruje. To na razie nie jest wykluczone. Natomiast to, że on na przykład bał się